Book 2 57 57 Die dokter Bij de dokter Bij de dokter Saya mempunyai janji bertemu dokter Ik heb een afspraak bij de dokter. Ik heb een afspraak bij de dokter. Saya mempunyai janji jam 10. Ik heb om 10:00 een afspraak. Ik heb om 10:00 ochtends een afspraak. Siapa nama Anda? Wat is uw naam? Wat is uw naam? Silahkan Anda duduk di ruang tunggu. Wilt u in de wachtkamer plaatsnemen? Wilt u in de wachtkamer plaatsnemen? Dokternya datang sebentar lagi. De dokter komt er zo aan. De dokter komt er zo aan. Apa nama asuransi kesehatan Anda? Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd? Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd? Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? Apakah Anda merasa sakit? Heeft u pijn? Heeft u pijn? Di mana yang sakit? Waar doet het zeer? Waar doet het zeer? Saya selalu mempunyai sakit punggung. Ik heb altijd rugpijn. Ik heb altijd rugpijn. Saya sering sakit kepala. Ik heb vaak hoofdpijn. Ik heb vaak hoofdpijn. Kadang-kadang saya sakit perut. Ik heb af en toe buikpijn. Ik heb af en toe buikpijn. Silakan Anda membuka baju. Kunt u uw hemd uittrekken? Kunt u uw hemd uittrekken? Silakan berbaring. Gaat u alstublieft op de onderzoekstafel liggen. Gaat u alstublieft op de onderzoekstafel liggen. Tekanan darahnya normal. Uw bloeddruk is in orde. Uw bloeddruk is in orde. Saya berikan suntikan. Ik geef u een injectie. Ik geef u een injectie. Saya berikan Anda tablet. Ik schrijf u pillen voor. Ik schrijf u pillen voor. Saya berikan Anda resep untuk apotek. Ik geef u een recept voor de apotheek. Ik geef u een recept voor de apotheek.